нарадзіўшыся ў бурай скуры, ты відавочна атрымаеш прынцыпова іншыя магчымасці вандраваць па свеце. С аднаго боку здымаецца з парадку дня пытання фінансаў, затое з другога падарожнічаць давядзецца на сваіх чатырох, што зрэшты больш пазнавальна і карысна для здароўя. Гэта значыць, вырушыўшы ўвесну з-пад Менску і перасоўваючыся пераважна начнымі перабежкамі, каляды можна будзе сустрэць недзе пад Лісабонам. Паглядзіш, як жывуць твае заходнія еўрапейскія суродзічы, а мімаходзь высветліш, на якой мове яны гавораць. Ці то на адной, незалежна з-пад Доксацаў ты паходзіш, ці з-пад Женевы, ці то ў кожнай краіне мова свая, а для міжнародных сувязяў існуе нейкі мядзвежы інгліш. Але цікава, як ты збіраешся перасекаць дзяржаўныя межы і найперш надзейна перакрытую заходнюю мяжу тваёй дзяржавы, патрыотам якой ты, верагодна, застанешся і ў мядзвежай пастахі. Перспектыва быць расстраляным на кантрольнай паласе, як пераапрануты вораг сваімі з хлопцамі з зялёнымі пагонамі, цябе прываблівае мала. Застаюцца падарожжы пра слаба кантраляваныя ўсходнія рубежы краіны, на якіх дзеля пачатку варта будзе наладзіць абследаванне вашай аколішняга этнічна абшару, што на ўсходзе сягае, як вядома, далёка за Смаленск. На поўнач дарога таксама адкрытая. З полацкіх лясоў за тыдзень ты не надта спісаючыся дасягнеш запаветнага Пушкінска-Міхайлаўскага, затрымаешся на колькі дзён у тых паэтычных мясцінах, каб сустрэць для натхнення якую-небудзь сваю Машу або, на горшы выпадак, Арыну Радзівонаўну, і рушыш далей на Лугу і Санкт-Петербург шляхам, які не адолеў наполеонаўскі маршал Удзіно і які некалі ў адваротным кірунку мераў штолета сваімі крокамі твой знакаміты суайчыннік і земляк Ян Баршчэўскі, што меў сентымент да мядзведзева, таму, мяркуючы па шматлікіх паспяховых вандроўках праз пракаветныя лясы, карыстаўся выдадзенай імі ахоўнай граматай. Ну, здаецца, з праблемамі і рацыёну, і бязвізавых падарожжаў ты збольшага разабраўся. Але непазбежна паўстае новая, не менш хвалюючая, зімовая спячка. Не абавязкова быць яйкам на патэльні, каб уявіць, як атрымліваецца яечня. Ты ведаеш рэсурсы свайго цела і духу і цешышся імі, як музыка-віртуоз радуецца роднаму інструменту, цалкам усведамляючы ягоныя магчымасці. Ты ўяўляеш, як надыходзіць верасень. Ты ўжо дасхочу наеўся суніцаў, чарніцаў, малінаў, тваіх улюбёных буякоў, дурніцаў. Натуральна, што паводле спакон вечнай мядзвежай традыцыі сам ты ягадаў не збіраў, а цярпліва чакаў, пакуль ягадніцы набяруць поўныя вёдры. Потам па-гаспадарску палохаў руплівых жанок і сілкаваўся сумленна заробленым абедам, а калі хтосьці не пагаджаўся з законнай экспрапрыяцыяй, твая папаска рабілася больш разнастайную. Нагуляны за лета тлушч адпаліруецца восеньскімі арэхамі і жалудамі, тузінам гладзенькіх грызуноў і, калі пашанцуе, кім-небудзь яшчэ. Але гэта ўжо твая гастранамічная таямніца. Урэшце трэба ладзіцца на сон. Як след адаспацца за зіму – любата. І тут бурыя мядзведзі маюць велізарную перавагу перад сваімі белымі сваякамі, бо на радзіме ў апошніх такі калатун, што асабліва не разаспішся. А добры здаровы сон, як пісаў нехта з класікаў, найлепшая страва на банкеце жыцця. Пагатоў гэтая страва павялічвае працягласць самога банкету. Мядзведзь у сярэднім жыве гадоў 20, але калі шанаваць сябе і паўнавартасна адпачываць ва ўтульным, высланым імхом бярлогу, ад падарожжаў, дзяўчынак, машаў ды іншага летняга клопату, то можна, відаць, дацягнуць і да 30. У тваёй лясной старонцы кожны сабака ведае, што праціраць вочы і выходзіць пасля зімы на людзі, у мядзведзяў зазвычай на назвеставанне, якое паводле грэгарыянскага календару прыпадае на 25 сакавіка. Такім чынам атрымліваецца падвойнае светлае свята, што проста вымагае з'есці на полудзень каго-небудзь больш істотнага за сусліка. Аднак вось што архіважна. Ці спіць з табою твая мядзведзіца? А як спіць, то колькі прыкладна разоў вы прачынаецеся, каб коштам назапашаных калорыяў аддацца любові і зноў пяшчотна абняўшыся, адчаліць у спакойнае мора мядовага сну, дзе цябе чакаюць зялёныя выспы, густа населеныя разнастайнай спазыўнай фаунай і нечаканымі прыгодамі. Ды ўсё ж ці спіць разам з табою твая бурая з белаю плямкаю на грудзях сяброўка. Зразумела, чаму глуха маўчаць пра гэта энцыклапедычныя даведнікі савецкага часу, калі сексу не было ні ў гарадах і вёсках, ні ў неабсязных палях і лесах тваёй шчаслівай радзімы. Але ж неяк ты зазірнуў энцыклапедыю часоў незалежнасці і высветліў, што там праблема па-ранейшаму пакідаецца за кадрам. Калі твая мядзведзіца і сапраўды ўзімку смокча лапу асобна, яўны непарадак. І ты яшчэ падумаеш. Вядома, ад устрымання яшчэ ніхто не памёр, але ніхто і не нарадзіўся. Ты ўздрыгваеш, адчуўшы на плячэ нечую цяжкую руку або лапу. Не, гэта не гаспадар вальеры, а ўсяго толькі працаўнік звярынцу, дзяцюк з круглымі шчокамі, да яшчэ не зусім сызым носам. Фізіагноміка падказвае, што наступнага разу ён можа нарадзіцца хамяком. Звярынец зачыняецца. Тады у цябе адна невялікая просьба. Вось грошы, нехай белыя мядзведзі з'ядуць заўтра лішнія 10 кілаграмаў добрага мяснога філе. Толькі скажыце, калі будзе кармленне, каб прыйсці парадавацца разам з імі. І апошняе. Чаму пустуе клетка бурых мядзведзяў? Былі на кіназдымках? Чаму былі? Верагодны хамяк напружана маўчыць. Здаецца, яшчэ крыху і будзе чуваць, як у ягонай галаве варушацца думкі. Нарэшце ён збянтэжана мармыча пра няшчасны выпадак з рэжысёрам. Толькі рэжысёрам. Значыцца, аператара чатырохлапыя акторы пакінулі, каб той мог зняць фінальныя кадры жыцця свайго калегі? Лагічна. Аднак табе ўжо бракуе часу ацаніць атрыманыя на астачу ўсцеслівыя звесткі. З неўхільнасцю на вальнічныя хмары насоўваецца хвіля, якой ты чакаў і баяўся. Трымаючы ў руцэ бекласку, з пакінутым глытком ты падыходзіш да тоўстых жалезных прэнтаў, мядзвежыя вальеры, і тваё сэрца падае ў глыбокую студню. Але не ад страху. Стары белы мядзведзь падымаецца і з годнасцю пацягнуўшыся, таксама ідзе да агароджы. Дзве спелыя слівіны знаходзіць твой замглёны слязіную позірк, і час спыняецца. Бывай, стары бялун, самае лепшае, што твой маўклівы суразмоўца мог бы зрабіць зараз для цябе, пералезці цераз загарадку, каб ты з сям'ёю яго з'еў. Магчыма, калі-небудзь так і станецца, але пакуль у яго, ўладальніка шэрай кіпуркі і бліскучай бекласкі, яшчэ ёсць колькі справаў, што вымагаюць чалавечыя пастасі. І калі гэта не плён запаленай фантазіі, калі ў мінулым жыцці ты сапраўды вучыўся ў БДУ імя Леніна, ведай. Гэты белы чалавек ніколі не забудзе ні смаку партвейна, розавага крэпка праз саломінку, ні Машы, якая пасля тваёй гераічнай смерці ў баі з афрыканскімі маістамі атрымала вольную, ні таго, што Мбамба быў добрым сынам, і ніколі, нават пасля трэцяй пляшкі, не гуляў, як легкадумныя белыя аднакурснікі ў карты на штаны, бо трымаў памяці запавет бацькі, героя барацьбы супроць каланізатараў і аматара вострых прыправаў. Толькі штаны адрозніваюць адукаванага чалавека ад дзікуна. Залезная брама звярынцу з мілагучным ірпеннем зачыняецца за табой. Ты адчуваеш, што хочаш сказаць сваім двухногім братам-людзям нешта важнае. Ты хочаш сказаць ім, каб заўсёды памяталі, выходзячы са звярынцу, радуйцеся, што можаце вярнуцца сюды не толькі наведнікамі.